İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste yani Ayşe radıyallahu anh'a soruyorlar. Aleyhisselatü vesselam'ın ahlakını soruyorlar. Bir ve diyor ki yani siz hiç mi Kur'an okumadınız? Onun ahlakı diyor Kur'an'dan başka bir şey değil. Fe inne huluk nebiyyikum aleyhisselatü vesselam kâne el Kur'an diyor. Sizin Resulünüz, Nebiniz ahlakı Kur'an'dan başka bir şey değildi. Veyahut da Kur'an'ın ta kendisidir demek istiyor. Radiyallahu ta'ala anha. الأمر السابع الخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى الإسلام diyor. Güzel ahlaka sahip olan bir kişi diyor insanları İslam'a ne yapar? Cezbeder. Ey güzel bir ahlaka sahip olan bir kişi İslam'ı anlattığı zaman örneğin tevhidi veyahut da şirki veyahut da herhangi bir şey İslam'dan herhangi bir konuyu anlattığı zaman herkes o kişiyi can kulakla dinler. Ve belki o güzel ahlakının sebebinden dolayı bakarsın ki ister kadın olsun, ister erkek olsun veyahut da kadınlar olsun veyahut da erkekler olsun o kişinin sebebiyle birçok kadın veyahut da birçok erkek bakıyorsun ki ne olur? Hemen İslam'a sarılıyor. Ve dikkat ediyorsanız Avrupa ülkelerinde bazı davetçi Müslümanlar tarafından veyahut da onların vesilesiyle sebebiyle nice ya Hristiyanlar ve en çok Hristiyanlar Yahudilerden çok nadir İslam'a girenler oluyor. Ama Hristiyanlardan, Budistlerden, tamam mı? Bunlardan bakıyorsun ki o güzel ahlaka sahip olan davetçilerden dolayı o kişiler ne oluyorlar? Hemen İslam'a girip Allah'a teslim oluyorlar. Dolayısıyla özellikle davetçiler artık erkek olsun, kadın olsun, kadın ise kadın arkadaşlarıyla, komşularıyla veyahut da mahalle cemaatıyla devamlı İslami ahlakla ahlaklanması gerekiyor. Konuşmasında, oturuşunda, giyişinde, gelişinde, komşulara karşı olan alakasında, annesine babasına karşı olan alakasında, okul arkadaşları veyahut da daha başka mesela ders halkalarında bulunan arkadaşlarına karşı her hareketiyle onlara karşı güzel geçinirse o zaman onunla beraber oturan veyahut da tanışan komşu olsun, uzak olsun, yakın olsun o kadından etkilenerek veyahut da o davetçi erkekten etkilenerek o davaya sahip çıkıyor. Ve o kişi artık hangi cemaate bağlıysa o cemaattan oluyor. Örneğin nurcuysa o kişi, o güzel ahlaka sahip olan kişi nurcuysa o kişi nurcu olur. Süleymancıysa Süleymancı olur. Cemaat-ı davet-i tebliğdense ondur. Harici ise harici olur. Mütezili ise mütezi olur. Artık o kişinin niçin? Çünkü o kişinin ahlakını benimsediği için, o kişiyi sevdiği için, o kişinin sahip olduğu görüşe ne yapıyor? O da teslim olup aynı cemaattan oluyor. Tabii ki bu doğru değildir. Aslında Müslüman, insan bir kişi artık Müslüman olsun veya gayrimüslim olsun, teslim olması gereken nedir? Teslim olması gereken sahih inanç ve sahih akidedir. Bu sahih inanç ve sahih akidede nedir? Selef-i salihinin üzerinde oldukları menheştir veyahut da metottur. O da nedir? Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışıdır. Çünkü selef-i salihinin anlayışından başka alan diğer bütün anlayışlar veyahut da görüşler hepsi Kur'an ve sünnete aykırı görüşlerdir. Çünkü İslam'da kesinlikle tefrikacılık veyahut da grupçuluk yoktur. İslam dinler içerisinde tek dindir veyahut da hak dindir. Dolayısıyla herkes bu dine ne olması gerekiyor? Sahip olması gerekiyor. Bu dinin usulü nedir? Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışıdır. O zaman o kişi İslam'ın ahlakıyla ahlaklanırken o ahlak Kur'an, sünnet, ashabın anlayışına uygun olması gerekiyor. Yoksa efendim şu cemaatin şu gruba veyahut da bu gruba veyahut da şu cemaatin liderine, bu cemaat liderine değil. Müslüman kişi veyahut da insan olan kişi İslam'a girdiği zaman tek kelimeyle grupçuluğa değil, tamam mı? Hizipçiliğe değil, tek kelimeyle ashabın anlayışına bağlı kalarak Kur'an ve sünnete sarılması gerekiyor.